Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwaj Ukraińcy odpowiedzialni za akty dywersji na kolei współpracowali ze służbami Rosji. W Sejmie wybory. Nowym marszałkiem Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia wicemarszałkiem. Są problemy z dostępem do internetu, zgłaszają je internauci na całym świecie. Powodem awaria amerykańskiej sieci. Na wybranych liniach kolejowych zostaną podwyższone stopnie alarmowe, zapowiada premier. Donald Tusk przedstawił w Sejmie informacje na temat ostatnich aktów sabotażu. Za akty dywersji na kolei w miejscowości Mika oraz koło Puław odpowiadają dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami, przekazał szef rządu. W Sejmie jest Agata Król. Agato, co wiadomo o sprawcach? Jedna z tych osób pochodzi z Donbasu, druga w maju tego roku została skazana za akty dywersji na Ukrainie. Obie przebywają na Białorusi i właśnie na Białorusi uciekły po zaatakowaniu infrastruktury kolejowej w Polsce. Służby znają ich tożsamość, ale ponieważ sprawa nie jest zakończona, ta informacja musi pozostać tajemnicą, powiedział premier Donald Tusk. Właśnie w tej chwili, kiedy mówię do Państwa te słowa, prowadzone są kolejne operacje i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego lub drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację. Mamy pewność, że próba wysadzenia torów oraz naruszenie infrastruktury kolejowej miały charakter intencjonalny i miały na celu doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym, powiedział premier. Usłyszeliśmy również, że Polska jest w stałym kontakcie ze służbami specjalnymi państw sojuszniczych i zrobi wszystko, aby ustalić pozostałych sprawców tych zdarzeń i ich współpracowników. Agata Król, dziękuję. Szymon Hołownia został wicemarszałkiem Sejmu. Zagłosowało 261 posłów, przeciw 14, 162 wstrzymało się od głosu. Głosowanie prowadził wybrany wcześniej na marszałka Włodzimierz Czarzasty. Bezwzględną większością głosów Sejm wybrał pana posła Szymona Hołownię na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję serdecznie, panie marszałku. Szymon Hołownia z Polski 2050, który był wcześniej marszałkiem, zrezygnował ze stanowiska na mocy porozumienia koalicyjnego. Ubiegał się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Użytkownicy internetu na całym świecie zgłaszają problemy z dostępem do wielu stron internetowych. Powodem jest awaria sieci Cloudflare, z której usług korzysta prawie 20% witryn. Występują trudności z dostępem m.in. do portalu X, a w Polsce do strony Kancelarii Prezydenta, prezydent.pl. Przyczyny awarii są nieznane. Cloudflare to amerykańska firma świadcząca usługi związane z infrastrukturą sieciową. Ponad 2,5 tysiąca osób przekroczyło polsko-białoruską granicę w Bobrownikach i Kuźnicy. Przejścia działają od wczoraj, po przerwie spowodowanej nasilającymi się prowokacjami ze strony reżimu w Mińsku. Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej zostało zamknięte w listopadzie 2021 roku. Punkt kontroli w Bobrownikach przestał odprawiać podróżnych w lutym 2023. Ruch na obu przejściach w ciągu pierwszej doby po wznowieniu działalności był znaczący, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik Katarzyna Zdanowicz. W ciągu tej pierwszej doby odprawiliśmy około 2,5 tysiąca osób, które chciały i wyjechać z Polski na Białorusi, i wjechać do Polski z Białorusi. Tu mówimy też o odprawie pojazdów ciężarowych w przejściu granicznym w Bobrownikach, ale też właśnie pojazdów osobowych czy osób, które właśnie chciały przekroczyć tę granicę. Kierowcy przekraczający granicę w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach podkreślają, że dzięki decyzji polskiego rządu szybciej i bezpieczniej mogą dotrzeć do celu. Natomiast podlascy przedsiębiorcy liczą na ożywienie przygranicznego handlu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dużą popularnością cieszą się we Wrocławiu szkolenia z obrony cywilnej. Na ostatnim ze spotkań organizowanych przez Urząd Miasta było ponad 400 osób. Interesuje mnie udzielanie pierwszej pomocy, mówi jedna z uczestniczek szkolenia. Co może się zdarzyć w różnych sytuacjach takich codziennych, na ulicy, podczas jazdy samochodem. Na razie się nie obawiam wojny, ale uważam, że trzeba być przygotowanym do każdej sytuacji. Prowadzący szkolenie major Radosław Stelmach przypomina, że zdobyte umiejętności trzeba ćwiczyć. Tylko to daje gwarancję zachowania zimnej krwi w kryzysowych sytuacjach, podkreśla wojskowy. Mamy różne progi odporności na kryzys. Jedni spanikują, drudzy będą zamrożeni w emocjach. Pamiętajmy, że czym więcej będziemy wykonywali tych czynności, tym większa szansa będzie na to, że zbudujemy tą odporność realnie. Ostatnie w tym roku szkolenie zaplanowano na 26 listopada. Kolejne ruszą po nowym roku. Klimat. Bardzo dobra i dobra jest jakość powietrza w większości kraju, umiarkowana w podpoznańskiej Mosinie.

Są takie płyty, które choć trudno nazwać najwybitniejszymi czy najlepszymi, są naszymi ulubionymi. Bo przecież muzyka to emocje. Tak jest w moim przypadku, jeśli chodzi o 13. studyjny album grupy The Rolling Stones Black and Blue, który właśnie obchodzi swoje 50. urodziny, choć trochę rozciągnięte. Wydany wiosną 76. roku, nagrywany był jeszcze od grudnia roku 74. i właśnie ukazał się w nowej, wspaniałej, poszerzonej wersji. Dziś ten właśnie album Black and Blue będzie bohaterem tonacji trójki. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Utwór Hot Stuff rozpoczyna album, a teraz najbardziej rozpoznawalna piosenka i singiel z tej płyty. Baby, and I've been working all night long. I put my daughter on my knee, and she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool. You know, I'm not a woman. Live in a poor part of town, but I go see her sometime, and we make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all your trouble. You know what she said? She said, ooh, daddy, you're a fool. Yeah. Płyta nagrana w bardzo ważnym przejściowym momencie dla grupy The Rolling Stones. Zespół opuścił Mick Taylor. Poszukiwania nowego gitarzysty na całym świecie zaowocowały tym, że na próbach pojawili się m.in. Peter Frampton, Robert A. Johnson, Steve Marriott, Wayne Perkins, Harvey Maldale, Rory Gallagher i Jeff Beck. No i Ron Wood, który ostatecznie został w zespole. Na poszerzonej wersji płyty Black and Blue mamy nagrania z tych właśnie testowych prób wielkich gitarzystów. Jeden dzisiaj zaprezentujemy, moim zdaniem są fascynujące i są najmocniejszym punktem tego dodatkowego materiału. I'm high without. Goście na płycie to także wówczas stali współpracownicy grupy The Rolling Stones, klawiszowcy Nicky Hopkins i Billy Preston. Ten drugi nie tylko doczekał się w kredytach płyty nazwy Inspiracja By, to on zainspirował utwór, którego posłuchamy za chwilę, ale także podczas koncertów Rolling Stonesów, w których brał udział jeden z nich, z Earl's Court w Londynie, jest dołączony jako bonus do tego specjalnego wydania płyty, miał swój solowy utwór Nothing From Nothing, Melody, Inspired By Bill Preston. A second name, melody, melody. It was a second name, melody, melody. Yeah. It was a second name, melody, melody. It was a second name. Came home one morning, about quarter to two. I banged on my door, 'cause I just lost my. Open up, baby. You got someone else inside. I'm gonna come get ya. Day or life, melody, melody. It was a second name, melody, melody. Yeah, it was a second name, melody, melody. Yeah, it was a second name. Yeah. It was a second name. I took her out dancing, but she drank away my pay. She said, I'm gonna fix my face, don't you worry, I'll be back. I'm looking for a high low, like a musket for a hand. She crashed out in the bathroom, and all from my best friend. A second name, melody. It was a second name, melody. It was a second name, melody. Melody. It was a second name, melody. Melody. It was a second name, melody. It was a second. She left me, she took everything I moved. She took my trailer home, she took my Sunday boots. My nose was on the trail, I'm gonna catch you by surprise. And I'm gonna have to press her to roast that child alive. What I said, yeah. It was a second night. It was a second night, melody. It was a second night, melody. It was a second night, yeah, yeah, yeah, baby. It was a second night. Płyta początkowo zbierała dość słabe recenzje, po latach doceniono ją bardziej, bo tutaj jest, no nie tylko It's Only Rock and Roll, jest tak jak przed chwilą blues w utworze Melody, który Bill Wyman nagrał kiedyś na swojej solowej płycie, przypisując Billemu Prestonowi już autorstwo, a nie tylko inspirację, no i jest wreszcie reggae. Piosenka Erika Donaldsona z 1971 roku, Cherry O' Baby. Thank you. Album nagrywano w Monachium, Rotterdamie i Montreux. Nową wersję przygotował, któż by inny, Steven Wilson, specjalista od remiksów współczesnych w wersjach deluxe, choć płyta oryginalnie, i to była druga studyjna płyta w ten sposób potraktowana przez zespół, produkowali sami panowie Jagger i Richards jako Glimmer Twins. Dwa utwory nagrane w Rotterdamie trafiły potem w pełnej wersji na płyty Tattoo You. W 1981 roku to kolejny album, który nie był początkowo zbyt wysoko oceniony przez krytyków, a u mnie w prywatnej kategorii ulubionych na drugim miejscu, zaraz za Black and Blue. To były utwory Slave i Worried About You. A teraz Hej Negrita. Też na okładce zaznaczono, że tu inspiracją jest wówczas nowicjusz w zespole Ronnie Wood. Thank you. Grupa The Rolling Stones w wyraźnie nowym miksie płyty Black and Blue autorstwa Stevena Wilsona. A teraz przenosimy się do słynnego mobilnego studia Rolling Stonesów, wówczas wykorzystywanego przez pół branży muzycznej. Tym razem zakotwiczyli w Rotterdamie, a ich gościem jest Jeff Beck. Takie trzy dżemy wypełniają ponad 20 minut reedycji albumu Black and Blue grupy The Rolling Stones i są zdecydowanie warte przesłuchania. Utwór kończy słynna, piękna ballada Memory Motel, śpiewana wspólnie przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Used to mean so much to me, yeah. she's working. She drove a pickup truck painted green and blue. The tires were wearing thin, she turned a mile or two. When I asked her where she headed for, back up to Boston, I'm singing in a bar. I got to fly today on down to Baton Rouge. My nerves are shot already, the road ain't all that smooth. Across from Texas is the road to San Antonio. I keep on feeling that now I am a bone. Yeah, just a memory, just a memory. Płyta grupy The Rolling Stones, a jutro w studiu imienia Osieckiej o 20:00 będziemy oglądać przedpremierowo na tydzień przed resztą świata 9. niepublikowany fragment Beatlesowskiej telewizyjnej antologii. Mam dla Państwa jeszcze kilka zaproszeń. Trzeba teraz przysłać na mój Instagram Piotrek Mec słowo antologia, imię i nazwisko. Wszystkie osoby, które zdążą, dostaną odpowiedź. A to kolejny utwór, który nową antologię Beatlesów promuje. Pierwsze, najpierwsze podejście zespołu do utworu In My Life. Michał Jakubik, Marek Walkiewicz, Piotr Mec. Dziękujemy. To była Tonacja Trójki. One, two, three, four. There are places I remember. Some remain, all these days.